For langt over 100 år siden, der fandtes der ikke hurtigsejlende kæmpe luksuslinere, og flyvemaskinen var slet ikke opfundet endnu. Dengang kunne folk ikke blive transporteret hurtigt frem, som de kan i dag. Så en rejse rundt om jorden ville dengang tage mindst 90 dage. Dampskibet og lokomotivet var næsten lige opfundet her, hvor vores beretning begynder, i London, hvor en meget modig mand vædede en masse penge på, at han kunne rejse jorden rundt på kun 80 dage. Manden var englænder og hed Phileas Fogg. Han var en mand med faste meninger og vaner. Hver dag gik han præcis på samme klokkeslæt til sin klub, hvor han spiste, læste avis, drak kaffe og spillede kort med de andre i klubben. Nu sad han med sin kaffe og avis og hørte, at hans venner talte om et bankkup, som netop var begået. Phileas Fogg spurgte, hvor meget blev der stjålet? 55.000 pund, svarede en af de andre klubmedlemmer. En anden, der var ved at tænde sin store cigar, spurgte, Har man nået sin alarmant af røveren? Den tredje herre ved bordet sagde, jeg har lige hørt, at det signalement, som politiet har, går ud på, at det er en rigtig gentleman. En fin herre, som har begået bankkuppet, og nu har politiet sendt civilklædte detektiver ud til alverdens betydeligste havnebyer for at fange ham. Phileas Fogg folder avisen omhyggeligt sammen og siger, ja, røverne er nok allerede ude af landet nu. Man kan jo komme hurtigere sted i dag. Der er dampskibe og lokomotiver. Man kan rejse hurtigere rundt. Ja, verden er på en måde blevet mindre. Hvad mener de? Sagde den cigarrygende herre. Verden er vel den samme som før. Det tager da stadig mindst 90 dage at rejse jorden rundt. Næh, sagde Phileas Fogg roligt. I dag vil jeg påtage mig at rejse jorden rundt på kun 80 dage. Umuligt, min kære. Nej, det vil jeg nu ikke sige, sagde Phileas Fogg og fortsatte. Der er en pæn formue på min bankkonto. Ja, faktisk står der 20.000 pund. Jeg har tør vædet hele beløbet med de her på, at jeg kan rejse jorden rundt på nøjagtigt 80 dage. Jamen, hvordan kan de være så sikre, og de ved jo ikke, hvilke farer der lurer? De tre herrer havde en masse at indvende mod Phileas Foggs idé. Phileas Fogg sad roligt, afventende uden at ændre sit udtryk i ansigtet. Top! Vi væder så, sagde de alle tre. Godt, sagde Phileas Fogg, og tog sit tjekhæfte frem og skrev en tjek på det store beløb. Og så lagde han tjekken på bordet og sagde, hvis jeg ikke er her tilbage senest den 21. december klokken 8:15 om aftenen, så er pengene jeres. Men hvis jeg klarer det, så betaler de herre og mig 20.000 pund. De gav hinanden håndslag på vedmålet, og så satte de sig alle sammen og tog et spil kort og blev i klubben, til klokken var nøjagtigt 8:45, den tid, de om 80 dage atter skulle mødes i klubben. Phileas Fogg tog afsted fra klubben og var hjemme hos sig selv kort tid efter. Phileas Foggs tjener, der hed Passepartout, blev meget overrasket, da han så sin herre komme hjem nu. Han plejede da at være i klubben til klokken 12 hver aften. Min kære Passepartout, sagde Phileas Fogg, du skal pakke en lille håndtaske til os hver med ganske let og nødvendig bagage. Vi skal på en rejse jorden rundt. Passepartout så ud, som var han faldet ned fra månen og stammede. Jamen, mere fik han ikke sagt, for Phileas Fogg sagde, vi må skynde os, vi skal nå toget til Paris om en time. Passepartout, som var en glad og kvik tjener, fik travlt med at pakke. Phileas Fogg fortalte ham kort, at rejsen skulle gøres på 80 dage. Det gjaldt et væddemål. De ankom til stationen præcis 2 minutter før toget skulle køre. Lad os se, vi har pas, billetter og penge. Ja, alt er i orden, sagde Phileas Fogg. Ja, vi må jo passe på de mange penge, som vi har med til rejsen. Phileas Fogg havde for et par dage siden været i banken, hvor han hævede en større sum penge, så det var jo heldigt, at han havde penge liggende hjemme, nu hvor han ikke kunne komme i banken. Vennerne fra klubben var alle til stede og ønskede god rejse. I det Phileas Fogg sammen med Passepartout stiger på toget, siger han, hvor pas og billetter får vi påtegnet og stemplet i alle lande som bevis på, at vi har været der, og så kan I se, at vi har gennemført rejsen til punkt og prikke. Der blev fløjtet afgang, og lokomotivet satte i gang. Inde i kupéen rullede Phileas Fogg vinduet ned og råbte, imens toget kørte langsomt ud fra perronen. På gensyn! Om 80 dage klokken 8:45 i klubben! Men 7 dage efter deres afrejse skete der noget, som skulle få betydning for deres videre rejse. På politihovedkvarteret i London indløb der et telegram, hvorpå der stod: har fundet tyven Phileas Fogg. Jeg forfølger ham. Har fundet ud af, at han tager til byen Bombay. Send omgående anholdelsespapirerne dertil. Underskrevet detektiven Fix. Det viste sig, at man i mellemtiden havde fået mistanke om, at Phileas Fogg måtte være røveren. Signalementet, som blev sendt rundt til alle byer, lød på en gentleman, en fin herre, og Phileas Fogg havde faktisk været i banken den dag røveriet blev begået. Alt pegede på, at det var ham, der var røveren. Og den historie med pludselig at tage jorden rundt, mente man blot var for at narre politiet. Phileas Fogg og Passepartout er nu kommet langt på deres rejse, og de går ombord på damperen, der sejler til Bombay i Indien. Og lige det matroserne tager landgangsbroen, kommer en kraftig mand springende op på den og styrter ombord. Det er detektiven Fix. Fix søger med øjnene mellem passagererne, og da han ser Phileas Fogg på dækket, nikker han og tænker tilfreds. Når vi ankommer til Bombay, så har jeg arrestordren og kan anholde dig, Mr. Phileas Fogg. Nede i kahytten sidder Phileas Fogg og noterer forskellige tider, og så siger han smilende til Passepartout. Jeg har betalt fyrbøderne en god skilling for at arbejde ekstra hårdt, så damperen sejler lidt hurtigere. Vi skulle jo gerne nå toget, der går tværs over den indiske halvø. Det er en helt ny bane, og den kan sikkert også hjælpe os med at spare noget tid. De nåede Bombay 2 dage før en beregnet, og det havde detektiven Fix jo ikke regnet med. Så da han kom op på den lokale politistation og bad om anholdelsespapirerne, måtte man beklageligvis sige, at de var ikke kommet endnu. Nu var detektiven Fix jo lidt på den. Hvordan skulle han nu forhindre Phileas Fogg i at rejse videre? I mellemtiden havde Phileas Fogg bedt Passepartout om at gå i byen i Bombay og købe nogle nye skjorter og hvad de ellers skulle bruge. Og så havde de aftalt, at de skulle mødes ved stationen i god tid, før toget afgik. Passepartout havde købt, hvad han skulle, havde han lidt tid til overs til at se på den store by. Han kom til et stort, smukt tempel, som han fik lyst til at se nærmere på indvendigt. Han gik ind og kiggede på billedtæpper og statuer. Pludselig blev han væltet om på gulvet. To hvidklædte skikkelser flåede hans sko af fødderne. Han maste og kæmpede sig fri. Han styrtede barfodet ud af templet med de hvidklædte præster i hælene. Passepartout løb omkring et hushjørne og forsvandt i anden retning. På stationen gik Phileas Fogg utålmodigt frem og tilbage. Han så på sit ur, og toget skulle afgå om et minut. Men lige med et hørtes et råb fra enden af perronen. Tilgiv mig, herre. Undskyld, at jeg først kommer nu. Jeg gik ind i et tempel, og jeg var ude og købe nye sko. Der var ikke tid til at snakke nu. Phileas Fogg puffede blidt, men bestemt passepartout ind i toget, og hoppede selv op, og lige i det samme satte toget i gang. På banegården stod detektiven fix på lur, og da toget kørte, gnede han sig i hænderne og sagde til sig selv, at spotte et indisk gudetempel at gå derind med sko på, det er strafbart, at det giver fængselsstraffen. Det kan jeg bruge til at forsinke de to med. Og så forsvandt han i retning af politistationen. I flere dage havde Phileas Fogg Passepartout nu rejst med toget, og Phileas Fogg sad og skrev i sin lommebog, da toget pludselig standser. Phileas Fogg kigger ud af vinduet, og i det samme kommer togkonduktøren ind i kupéen, og Phileas Fogg spørger ham, hvorfor kører vi ikke? Hvorfor holder vi herude på linjen? Ja, toget kører ikke længere, sagde togkonduktøren og fortsatte. Banelinjen går ikke længere end hertil. Der er ikke lagt flere skinner ud. Vidste de ikke det, før de stod på? Nej, faktisk ikke, sagde Phileas Fogg. Jeg mener da, at jeg læste i avisen, at hele strækningen var færdig. Nej, det er den ikke, sagde konduktøren. Herfra, hvor vi er nu, der mangler der altså cirka 100 kilometer til den næste by, men så begynder skinnerne igen derfra, og jeg beklager, men de rejsende må selv befordre sig videre herfra. Alle stiger af toget, og Passepartout siger, ah, det der ophold forsinker os jo ganske alvorligt. Ja, lad os nu se, sagde Phileas Fogg. Men vi må se og finde os et transportmiddel. De taler med nogle folk på egnen, der fortæller, at der ikke langt fra, hvor de er, bor en elefantfører, der vil sælge sin elefant. De finder hurtigt frem til ham, og Phileas Fogg forhandler pris med ham, og inden der er gået lang tid, har han købt elefanten for en enorm sum. Og mod rigelig belønning påtog en af de lokale folk sig at være fører, og Phileas Fogg siger, så er det med at komme afsted. Phileas Fogg og Passepartout satte sig på hver sin side af elefanten i kurve, som var spændt fast om dyrets kæmpe krop. Føreren satte sig bag dens store ører med et ben på hver side af den stærke nakke. Elefantens ben trampede gennem den tætte urskov. Pludselig giver Phileas Fogg en kort ordre. Dækning! Sødækning! En tiger lurer på os! Føreren, der var bevæbnet med bue og giftige pile, styrede elefanten ind bag nogle tykke træstammer. Elefanten anede faren. Den stod helt stille, for at tigeren ikke skulle opdage dem. Ville tigeren angribe? De tre mænd sad åndeløse af spænding. Tigeren havde fået færden af dem. Den kom snigende langs jorden i det høje græs. Elefanten blev urolig. Tigeren kom tættere på, men lige det, den gjorde klar til springlyden, susen i luften. Og tigeren faldt op på jorden. Det var den indiske fører, som havde ramt den direkte i hjertet med en af sine giftige pile. Det begyndte at blive aften, og de besluttede at holde hvil for natten i en lysning i junglen. Men de skulle netop til at stige ned, da elefanten igen blev urolig. Føreren, som både talte og forstod det engelske sprog, sagde til Phileas Fogg, jeg kan mærke på dyret, at noget nærmer sig. De sad helt stille og lyttede. Hør, sagde føreren. Lyt, det er de indfødte, som drager til offerpladsen med deres døde hersker. Her er det en elgammel begravelseskik, at når den gamle hersker dør, så skal hans kone brændes levende ved hans side. Jamen, det er jo grusomt, sagde Phileas Fogg. Jeg troede, at denne uhyggelige skik for længst var udryddet. Nej, sagde føreren. Ikke helt. Men, vær stille. Se, inden mellem træerne, der kommer optoget. Ja, sagde Phileas Fogg. Ja, jeg ser den unge, smukke kvinde. Jamen, det er jo forfærdeligt, at hun skal brændes. Hvorfor flygter hun ikke? De har bedøvet hende, sagde føreren. Jamen, kender du hende? Spurgte Phileas Fogg. Ja, sagde føreren. Hun hedder Uda. Hendes far var en meget rig indisk købmand. Selvom hun ikke ville, blev hun gift med den gamle hersker. Da han døde, flygtede hun. Men den gamle herskers familie fik fanget hende og dømt til at dø sammen med sin mand. Hvor skal hun føres hen? Spurgte Phileas Fogg. Til templet, der ligger et par kilometer herfra. Der skal hun være i nat, og ved daggry i morgen bliver hun brændt. De herrer, viskede Phileas Fogg. Jeg har 12 timers forspring, så jeg foreslår, at vi forsøger at redde hende. Hele natten vågede de tre i nærheden af templet. Ved daggry så de den unge kvinde blive lagt ved siden af den døde, og bålet blev tændt. Nu sned de sig forsigtigt og lydløst hen mod det knitrende bål. En stor og rød sky skød op som en tåge omkring kvinden og den døde. I dette øjeblik måtte føreren holde Phileas Fogg tilbage med Max. Phileas Fogg ville styre sig frem mod bålet. Han gjorde sig fri af førerens tag, men der skete der noget underligt. Phileas Fogg så, at de mange deltagere i offringen opførte sig meget mærkeligt. Alle var urolige. Et skrig og rædsel lød fra mængden, og alle kastede sig til jorden, lammet af skræk. Phileas Fogg så nu, at den gamle døde hersker rejste sig på bålet og tog den unge kvinde op i sine arme og bar hende ned fra bålet. I rejsel skjulte alle de indfødte deres ansigter med hænderne. Lad os komme afsted, sagde en stemme. Det var Passepartout. Skjult af røgen havde han sneget sig helt hen til bålet, og han lod som om, han var den døde hersker, der rejste sig. Og da hele mængden kastede sig ned, skyndte Passepartout sig at få taget den unge kvinde op i sine arme og bære hende ned fra bålet. Phileas Fogg råbte, skynd jer, op på elefanten, vi må afsted, inden de opdager os. Den unge kvinde, der stadig var bevidstløs, blev lagt i den ene af elefantens sidekurve. Phileas Fogg og Passepartout satte sig i den anden, og et øjeblik efter løb elefanten ind i junglen. Høje råb og skrig betød, at de var blevet opdaget, og pile begyndte at regne ned over dem. Og der lød skud. Heldigvis blev ingen ramt, og efter et lille stykke tid var de kommet så dybt ind i junglen, at de var i sikkerhed for kugler og pile. Alle er nu kommet sig efter forskrækkelsen, og Phileas Fogg siger, det er en heltegerning, de har gjort, Passepartout. Og i det samme vågner den unge kvinde og siger, er jeg blandt venner? Ja, de er blandt venner, svarede Phileas Fogg. Og vi vil føre dem frelst ud af dette land. Uda takkede mange gange, fordi de havde reddet hendes liv. Efter mange timers ridt ankom de til byen Allahabad, hvorfra de kunne fortsætte den afbrudte togrejse. De skulle være i Calcutta næste dag, for så kunne de lige nå en båd til Hongkong. Ved toget siger de farvel til elefantføreren, og Phileas Fogg siger til ham: "Som tak for din trofasthed, så får du lov til at beholde elefanten." Føreren falder på knæ og siger: "Tak, kære herre. Nu kan jeg leve af at fragte gode folk fra sted til sted. Sikke en rigdom, de har givet mig." De tre steg på toget, og føreren vinkede til dem lige så længe, som han kunne se toget. Med et sæt vågnede de alle, da toget standsede. Nå, så er vi i Calcutta. De steg ud, og Phileas Fogg sagde: "Vi har et par timer her i byen, inden vi skal nå damperen til Hongkong. Vi kunne jo lige handle lidt, hva? Var det ikke en god idé?" I samme øjeblik, de gik ud fra banegården, kom politibetjent hen imod dem og sagde: "Er de her Phileas Fogg?" "Ja, det er mig." "Og er det deres tjener?" Politimanden pegede på Passepartout. "Ja, det er det der." "Vil de være venlige at følge med til stationen? De her er arresteret." Nu blev Uda bange. Det var jo nok, fordi de havde reddet hende. "Åh, det bliver deres død," tænkte hun, og hun fulgte med til stationen. De blev fremstillet for dommeren, og Phileas Fogg sagde: "Hvad har vi gjort?" I det samme kom der nogle hvidklædte præster ind. Passepartout genkendte pludselig den ene af dem. Det var ham, der havde været med til at overfalde ham i templet og taget skoene af ham. Dommeren sagde: "Det er forbudt at gå ind i vores templer med sko på." Og så tog dommeren Passepartouts sko frem og sagde: "Her er beviset, og Passepartout, at de bliver dømt til 14 dages fængsel og en bøde på 300 pund. Og de her Phileas Fogg ved, at enhver herre er ansvarlig for sin tjeners handlinger, så derfor idømmes de 8 dages fængsel og en bøde på 150 pund.